Аудіокниги українською від студії «Калідор». Класика французького детектива. П'єр-Луї Буало і Тома Нарсежак. Каюта номер 11. Жан-Клод крадькома кидає погляд на годинник у барі. 11:40. Ніч. Йому дуже хочеться спати. До того ж, віднедавна хитавиця на морі посилилася, і він би багато чого віддав, аби нині розтягтися на своїй кушеці. Але ж не скаже він цій ледь знайомій, молодій та вродливій жінці: «Перепрошую, але мені дуже хочеться спати, і мене трішки захитало». Та ця Югетта розсміється йому просто в обличчя. Журналістка. Такі не знають втоми. У них хода старих морських вовків, звичних до віски. Якого дідька його смикнуло запросити цю Югетту випити? Адже той факт, що випадок звів їх за одним столиком, іще нічого не означає. До того ж, він не вельми й багатий. «А із Ліз Тейлор ви теж знайомі?» – запитує Жан-Клод, ліниво підтримуючи розмову. «Звичайно», – відгукується Югетта, – «адже це моя робота». «А із Барбарою Штейн?» «О, я спеціально зробила гак, проїхавши через Бастію, аби побувати на зйомках її фільму. Приїхала якраз того вечора, коли викрали її знамените кольє». «А що? То це дійсно було? Я думав, все це влаштовано задля реклами». «О, звісно ж було. Шкода, що ви не бачили, як Барбара ридала у мене на плечі. Тоді б ви таке не казали». «Так вона ще й ридала у вас на плечі?» Югетта із розщуленням роздивляється свого супутника. Високий і незграбний юнак, він дійсно сповнений шармом із його наївними питаннями, рум'яними щічками, які палають від рум'янцю, та напрочуд світлими блакитними очима і недоладно мішкувато вдягнутим піджаком. Тим часом Жан-Клод пожвавився. «Скажіть, а воно дорого коштує?» «Хто? І що?» – нерозуміюче перепитує Югетта. «Кольє! Кольє, Барбари Штейн!» «Ах, кольє! Ну, щось близько 100 000 доларів. Але, може, тепер порозмовляємо трішки про вас?» «А, про мене? Та у мені немає нічого цікавого. Та і що б вам хотілося дізнатися?» «Мене звуть Жан-Клод Жолібуа. Я студент і...» «І що ж ви вивчаєте?» «Ну, гірничу справу, якщо вам це про щось каже». «Доволі віддалено. Вугілля, метан. Скажіть, а що ви робили на Корсиці?» «Приятель в гості запрошував. Ото і все. Тепер повертаюся додому. Канікули скінчилися. Післязавтра вранці я буду у Парижі». «У мами і тата?» «Так, а що?» «Та нічого, ви просто диво». Посміхаючись, Югетта показує свої ідеально рівні зуби. Раптом вона завмирає. У майже порожній нічний бар заходить чоловік. Йому близько 40. Дещо одутле обличчя, волосся кучеряве і блискуче. На голові трохи сунутий на бік м'який білий капелюх із широкими крисами, що нагадує сомбреро. Яскраво-блакитний піджак недбало накинутий на плечі. Під рукою затиснута товста книга. Чоловіка так хитає, що він змушений спиратися на столи. Щоправда, кільова хитавиця тут ні до чого. Проходячи повз них, він зачіплюється об стілець Жана Клода і з останніх сил добирається до стійки бару. «Подвійне віскі!» Жан-Клод нахиляється до Югети, яка не спускає із прибулого очей. «Я бачу, вам знайомий цей п'яниця?» «О, саме так. Це Жан Моран, пройди світ. Керує декількома нічними клубами на площі Пігаль, але інколи йому довіряють і інші справи. Небезпечна людина. Дуже небезпечна». Жан Моран тим часом залпом спорожняє склянку. Зробивши знак бармену повторити, він так само стрімко випиває і іншу. Потім, вручивши тому зім'ятий банкнот і не чекаючи решти, прямує назад до дверей. Жан-Клод теж виймає гаманець і клацає пальцями. «Будьте люб'язні!» «Ви проведете мене до каюти?» Загадково і двозначно посміхається Югета. «Звичайно!» – відгукується Жан-Клод. Перед ними, як і раніше, п'яно похитуючись, іде Жан Моран. Замить він ховається за рогом коридору. Югета спиняється перед своєю каютою, виймає із сумочки ключ. «О, зайдіть на хвилинку, Жан-Клоде. Я покажу вам світлини, які я зробила у...» «На допомогу!» Чийсь відчайдушний крик обриває її запрошення. На секунду заціпенівши, Жан-Клод та Югетта зриваються з місця, досягають рогу коридору і завертають. Дві каюти праворуч і ліворуч, і ще одна у кінці коридору. Двері її відчинені. Вони прочиняються і зачиняються знову і знову у такт хитавиці корабля. На порозі вони завмирають. Тіло Морана мляво розпростерлося на підлозі. Жан-Клод одним поглядом підмічає все. Прочинений ілюмінатор, витрушену на кушетку валізу, капелюх, який закотився за умивальник, піджак, книжка, що валяється. Він встає на коліна і хоче підняти людину, водночас обмацуючи її. «Він мертвий?» – запитує у нього Югетта з-за спини. «Ні, але він отримав неабиякий удар по голові». «Потрібно попередити комісара судна». «О, звичайно. Ідіть, я про нього подбаю». Сон та нудота Жан-Клода минули миттєво. Він дивується власному спокою. Звівшись на ноги, він уважно роззирається. У кутку каюти маленькі двері. Після коротких роздумів Жан-Клод різко прочиняє їх, стискаючи кулаки і готуючись до бою. Але це лише маленький і порожній гардероб. Він повертається назад, піднімає піджак, капелюх, підкладка якого забруднена кров'ю. Вішає усе це у шафу. Потім бере й оглядає книжку. Це «Звіяні вітром». Кладе її на тумбочку біля ліжка і нарешті робить те, із чого варто було б розпочати. Намочивши серветку, прикладає її до чола пораненого. Невдовзі Моран розплющує очі. «Ну і як все було? Дуже просто», – пояснює Жан Моран. «Я читав, захотів випити. Пішов до бару, випив, звідти повернувся до каюти. Прочинив двері. Світло горіло, і я побачив якусь людину, що стояла ось тут. Мабуть, він відчинив двері відмичкою. Ця людина кинулася на мене і вдарила. Здається, я закричав». «Ви впізнали її, цю людину?» – запитує комісар. Моран, схоже, шокований таким запитанням. «Та я його вперше в житті бачив». «Але ви, напевно, помітили, який він мав вигляд, адже світло горіло». «А, іще пак, такий здоровенний чолов'яга із тьмяним обличчям, боксерським носом, і у нього шрам був на скроні. Волосся їжачком, вдягнений у щось сіре. Вам це про щось говорить, комісаре?» «Хм, Так, можливо. Комісар повертається до Жан-Клода і Югети, які стоять, притулившись один до одного, спираючись об стіну каюти. А ви не бачили цієї людини? Саме це і збиває мене із пантелику, каже Жан-Клод. Ми були неподалік за рогом, коли мсьє Моран закричав, і відразу ж кинулися сюди. Отож, ми неодмінно мали б наштовхнутися на нападника, якщо, звісно, він не виліз через ілюмінатор. Та тут і дитина не пролізе. А потім навколо нас відкрите море. Тоді залишається одне єдине припущення, продовжує Жан-Клод, і очі його зблискують. Незнайомець цей міг заховатися в одній із сусідніх кают, або в 10-й, або у 12-й. Тоді це пояснює, чому ми його не побачили. Він говорить це із виглядом знавця. Югетта не впізнає його. А він, здається, знову розв'язує якусь одну із своїх численних математичних задач. Моран і комісар роздивляються юнака із цікавістю. Комісар змахує рукою. «Не так швидко, юначе. Ці каюти поруч займають два священники, і я особисто знайомий з ними. Можу вас запевнити, що... Ну, тоді варто припустити, що мсьє Моран став жертвою привида», – каже Жан-Клод, і всі нервово посміхаються. Комісар відвів Морана у медпункт і поспіхом повернувся до свого кабінету. Зазирнувши до якоїсь книги, він зняв телефонну слухавку. «Алло, Бертє? Людина зі зламаним носом, шрамом на скроні, волосся їжачком. Сподіваюся, вам це про щось говорить? Ха, чорт забирай! Антуан Версарі, так, саме так. Негайно з'яжіться із відділенням національної безпеки у Марселі. Дізнайтеся все, що їм про нього відомо». Він вішає слухавку і натискає на іншу кнопку. «Мішель, негайно вирушайте в 115-й і чекайте мене там. Антуан Версарі, що? Напад у каюті номер 11. О, поза всяким сумнівом. І все ж таки обережність і спритність насамперед». Мадемуазель Югетта виймає зі своєї теки фотографії і передає їх Жан-Клоду. «Ну ось, Антоніоні. А жінку у профіль впізнаєте? Моніка Вітті. А ось і Барбара Штейн зі своїм кольє. Уявляєте, це цілий статок. Ну а ось це Мастрояні, Софі Лорен. Красуня, правда? Знаєте, мені пощастило. Це вперше її зняли у... Ей, ви що, заснули, Жан-Клоде?» «А ні, я не сплю, просто задумався, перепрошую». «Все ще думаєте про Морана?» «Не зовсім, здебільшого я міркую про зникнення нападника. Щось тут не так, вам не здається?» Не чекаючи на відповідь, він несподівано хапає аркуш паперу. І ще трохи він скористався б зворотним боком фотографії. Тоді юнак швидко малює схему. «Ось погляньте, це каюта, тут коридор. Ось цей хрестик – Моран. Ось цей – людина зі зламаним носом. А ось ці два хрестики – це ми, ви і я. Моран кличе на допомогу. Всього є чотири хрестики. Ми повертаємо за ріг і… їх лишається три. Куди подівся четвертий? Ілюмінатор надто вузький. Кюре із кают 10 та 12 поза підозрою. Що ж тоді? Має бути якесь пояснення. Хіба Жак Моран вдарив сам себе, але чим? Ми б виявили цей предмет. І до того ж він ніколи не зміг би вдарити себе із такою силою». Жан-Клод підносить олівець до губ. Погляд у нього відсутній, і тільки губи злегка тремтять. Напевно, у нього буває такий самий вираз обличчя, коли він пише реферати. Югета із ніжністю, роздивляючись його, зітхає, і юнак здригається від несподіванки. «Ой, перепрошую, знову задумався. Це просто вище від моїх сил. Коли я чогось не розумію, я ніяк не можу спинитися, доки не розгадаю загадку». «Вочевидь, таких речей, які ви не розумієте, чимало». Пильно дивлячись йому у вічі, промовляє Югета, але Жан-Клод не встигає відреагувати на це явно двозначне зауваження. Тому що чується стукіт у двері. Це знову комісар. Вигляд у нього стомлений. Він буквально падає у крісло, що запропонувала йому журналістка. «Ну, як він?» – запитує Югета. «Хто? А, Моран? Дрібниці, вже у себе у каюті. За нього я не турбуюся. Мені просто дуже б кортіло зловити цього злодія». «О, злодія? А, то ви ж нічого не знаєте. Моран виявив, що зник його несесер із туалетним приладдям. Ніби й не коштовна річ, але він стверджує, що це подарунок, який для нього дуже багато важить. Він мало не здурів, як виявив зникнення». «Дивно. Ніколи б не подумала, що він настільки сентиментальний», – зауважує Югета. «Саме тому й напрошується висновок, що там, вочевидь, було щось цінніше, аніж бритва чи пилка для нігтів», – додає Жан-Клод. Комісар, глянувши на юнака, схвально киває головою. «Ми теж так вважаємо. До речі, ми встановили особу нападника. Це такий собі Антуан Версарі, дуже добре відомий марсельській поліції. Він і досі не повернувся до своєї каюти. Його зараз шукають. Щойно настане ранок, доведеться потурбувати решту пасажирів. Звісно ж, неприємно, але доведеться обшукати кожну каюту. Гадаю, він від нас тут не втече посеред моря. Але ви не забувайте, комісаре, що він має здатність ставати невидимкою», – каже Жан-Клод. «Пригадайте, він був всього за кілька метрів від нас. Не було жодних виходів, жодних схованок, і разом з тим він зник». «Я про це не забуваю», – хитро посміхається комісар. «До речі, саме тому я прийшов сюди. Потрібно скласти рапорт. Я, звісно, перепрошую, але ваші свідчення абсурдні. Тому я хотів би записати їх і отримати ваше підтвердження». Берег вже близько. У золотистому тумані вимальовується порт. Біля реслінгів із валізами біля ніг стоять Жак Моран, Югетта і Жан-Клод. «Ну то що, мадмозель, ви напишете статтю?» «Але, мсьє Моран, це ж нікому не цікаво. От якби вас вбили, тоді б інша справа. Але крадіжка туалетного приладдя, вона не заслуговує більше, аніж на 5 рядків у місцевій пресі». «Ви не забувайте, мадмуазель, що бандиту вдалося втекти. Його марно шукали всю ніч. Адже він десь причаївся, готовий змитися, щойно послаблять спостереження. Хіба це не захопливий сюжет?» Несподівано Жан-Клод стискає дівчині лікоть. «Пан Моран має рацію. Я б на вашому місці, Югетто, ризикнув. Уявіть, злодій-невидимка. Як на мене, гарна назва для статті». Моран підтакує і посміхається Жан-Клоду. Він змінив свій білий капелюх на кепку, яка прикриває пов'язку на його голові. «Ну то як, мадмуазель?» – наполягає він. «Ви згодні?» «Ну, мабуть». «Ой, дякую, дякую, дуже дякую!» Обличчя Морана посвітлішало. Він негайно додає: «Я зупиняюся у Мартіне в Ніці, а ви?» І знову Югетта відчуває, що їй стискають лікоть. «Я теж». Тоді зробіть, будь ласка, послугу.